Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 23 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło niemal 400 osób. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, tematem szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie oraz debaty w Strasburgu. Gang, który sprzedawał na czarnym rynku paszporty covidowe, rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. 19 936 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Zmarło 398 osób. Na szpitalnych oddziałach covidowych leży ponad 18 300 osób. To o prawie 1000 więcej niż wczoraj. Z pomocą respiratorów oddycha ponad 1,5 tysiąca pacjentów. Największymi źródłami zakażeń są obecnie szkoły, przedszkola i żłobki, mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik. Jego zdaniem decyzja o tym, co robić dalej, powinny być podejmowane w sposób strategiczny. Ewidentnie doświadczenie wskazuje, że te miejsca są szczególnie niebezpieczne dla nas wszystkich, dla przede wszystkim nauczycieli pracujących, dla dzieciaków uczęszczających do tych szkół. Powinniśmy pomyśleć naprawdę, bo to już jest chyba najwyższa pora. Jeżeli ta fala nie zacznie opadać, no to niestety musimy korzystać z alternatywy wypracowanej wcześniej. Całkowicie zaszczepionych jest 20 milionów 270 tysięcy Polaków. 23 migrantów chcieli przewieźć do Europy Zachodniej, kierowcy zatrzymani przez polską policję. 6 osób będzie odpowiadać za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani kurierzy migrantów to 2 obywateli Uzbekistanu, a także obywatele Kazachstanu, Turcji, Sri Lanki i Polski, mówi rzecznik policji Tomasz Krupa. Kierowcy zostali zatrzymani w Kustelach, Piątnicy, Narwi, Starych Gutach i Bielsku Podlaskim. Chcieli przewieźć w swoich samochodach w sumie 23 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali już 310 osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Straż Graniczna odnotowała wczoraj ponad 170 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży 50 agresywnych migrantów próbowało sforsować granicę. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że ofensywa dyplomatyczna rządu zabezpieczyła poparcie państw bałtyckich dla Polski. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że ta ofensywa będzie kontynuowana w najbliższym czasie. Premier dzisiaj spotyka się w Budapeszcie z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Ja dzisiaj spotykam się z moim rumuńskim odpowiednikiem. W następnych 2 dniach pan premier będzie spotykał się z kolejnymi wiodącymi partnerami w NATO i w Unii Europejskiej. Sytuacją na Białorusi zajmą się też europosłowie podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Prezydent Andrzej Duda podpisze w Poznaniu ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-1919. Inicjatorem ustawy jest prezydent Andrzej Duda. O jej uchwalenie apelowali przedstawiciele władz samorządowych i stowarzyszeń oraz potomkowie powstańców. Prezydent spotkał się z osobami zaangażowanymi w tę inicjatywę na początku września. Mówił, że święto narodowe jest należne Wielkopolanom, jest należne pamięci bohaterów, którzy wtedy Wielkopolskę dla Polski odzyskali. Jest świętym prawem Wielkopolan domagać się święta państwowego, święta narodowego, z tej rzeczywiście jakże ważnej i jakże pięknej okazji. Andrzej Duda podpisze ustawę w hotelu Bazar w Poznaniu. To tam nocował Ignacy Jan Paderewski, którego przemówienie z okna 26 grudnia 1918 roku wznieciło wybuch Powstania Wielkopolskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Święto będzie przypadać 27 grudnia w rocznicę wybuchu powstania, ale nie będzie dniem wolnym od pracy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang, który sprzedawał na czarnym rynku paszporty covidowe. Zatrzymanych 11 osób za pieniądze wprowadzało do systemu medycznego dane osób, które nie przeszły szczepienia przeciw COVID-19. Za wprowadzenie danych do systemu osób zaszczepionych gang żądał od 1000 do 1500 zł. W ten sposób osoba, która nie chciała być zaszczepiona, otrzymywała poświadczenie zaszczepienia i mogła wbrew prawu posługiwać się paszportem covidowym. 6 głównych podejrzanych zatrzymano pod koniec października na terenie województw śląskiego i lubelskiego. Kolejnych 5 osób odpowiadających za wyszukiwanie chętnych na zakup paszportu covidowego wpadło w ręce policji w ostatnich dniach na Śląsku i Pomorzu. W lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, korupcji i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Jeden mężczyzna usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a kobieta fałszowania dokumentacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury i przelotne opady w całej Polsce, deszcz ze śniegiem, na wschodzie opady marznące powodujące gołoleć, w górach śnieg i wietrznie. W Zakopanem 0 stopni, w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Augustowie 4, we Wrocławiu 6, w Gdańsku 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Tylko teraz lodówka Whirlpool z technologią No Frost za 1199 zł. Taniej aż o 350 zł. Spiesz się, bo będzie brak. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Kup świąteczne prezenty już dziś. W salonach Empik skorzystaj z promocji na Black Week. Wybrane gry i zabawki do 20% taniej. A literatura w promocji 3 za 2. Kup 3 książki, zapłać za 2. Wesołych przedświąt. Empik. Lubię, bo Polskie 2021. Piąta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Nagradzamy firmy działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię, bo Polskie poznamy 26 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Sponsorem nagrody Lubię, bo Polskie jest Polski Fundusz Rozwoju. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Mandarynki. Okazja. 50% taniej. Tylko 4,49 za kilogram. A czerwone grejpfruty? Super cena. 45% taniej. 3,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Mamo, zapiszesz mnie na basen? A ja chcę na karate. Mnie jeszcze na balet. Dodatkowe zajęcia dają im tyle radości. Ale skąd na to wszystko brać? Dzięki programowi niższych podatków w ramach Polskiego Ładu Polacy zyskają rocznie 17 miliardów złotych. My zyskamy ponad 4000 rocznie, a to oznacza, że... Będzie basen! Karate! Tańce! Juhu! A ty już wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl. Niższe podatki, więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Barbara, no? Jak kupimy na Black Week w Media Expert smartfona, no? To takie fajne bezprzewodowe słuchawki JBL dostaniemy 30% taniej! No to super, Marian, ale jakiego smartfona? No każdego! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem podobnie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Gdyby wiejska dziewczyna w żółtej chuście wiedziała, jak wielkie będzie miała znaczenie dla świata tak naprawdę. Pastel Leona Wyczółkowskiego wraca na Wawel powoli. W jaki sposób odzyskuje się utracone, skradzione albo zagubione dzieła sztuki? Można połączyć jednak pasję detektywistyczną z pasją artystyczną. Naszym gościem w tej godzinie będzie pan Tomasz Śliwiński z Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultury i mam nadzieję, że nam wyjaśni, w jaki sposób odzyskuje się te zaginione dzieła, w jaki sposób się ich poszukuje i jakie też są narzędzia do tego, żeby, jeśli się wie, że coś gdzieś jest, to jednak

Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your cries. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, don't throw your hand. Drodzy Państwo, jak pogodzić pasje detektywistyczno-śledcze z zapędem artystycznym? Po prostu zająć się restytucją dóbr kultury. Naszym gościem w tej godzinie jest pan Tomasz Siewiński, właśnie z Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom. Lubimy przeróżne seriale detektywistyczne, lubimy poszukiwaczy zaginionych obrazów, lubimy wszystko to, co wiąże się z jakąś historią tajemną i z tym, że ktoś musi się wykazać dużą wiedzą, a też pomyślunkiem, jak coś odzyskać, co zostało stracone. Wiejska dziewczyna w żółtej chuście to jest jeden z obrazów, które ostatnio państwo żeście odzyskali obraz, pastel dokładnie Leona Wyczółkowskiego. Jak to się robi, panie Tomaszu? Jak pracuje się nad tym, żeby odzyskać coś, co jest utracone, a wie się, gdzie to coś jest? Powiem tak, jest to praca wielu ludzi. Staramy się pracować zespołowo, wykorzystywać wiedzę też ekspertów z zewnątrz, którzy wspierają nasze działania. W przypadku pastelu Leona Wyłczykowskiego, wiejska dziewczyna w Rudej Huście, czy też góralka, ponieważ musimy wiedzieć, że tytuł nie jest immanentną cechą dzieła sztuki, może być on z biegiem, że tak powiem, czasu zmieniany. Udało się obiekt zidentyfikować za pomocą narzędzi, którymi dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został obraz odnaleziony na krajowym rynku dzieł sztuki. Warto tutaj wspomnieć... jak wygląda ten... Tak, pani redaktor? Jak wygląda ten proces odnajdywania? To znaczy, ile osób jest zaangażowanych w to, żeby znaleźć, bo rozumiem, że macie państwo wtedy tytuł, wiecie, że tego nie ma, być powinno, i zaczynacie poszukiwania. Jak to wygląda technicznie? Każdy z pracowników Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultury, który działa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma swoje przypisane zadanie. Część pracowników zajmuje się monitoringiem rynku dzieł sztuki, zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego. Mamy też dodatkowe systemy informatyczne, które pozwalają nam na ułatwienie tej pracy albo też jej rozszerzenie. Pozwolę sobie tutaj już nie wchodzić w szczegóły tych systemów, jest to nasza kuchnia, że tak powiem, ale jak widać, wszystkie te narzędzia są skuteczne. Co ważne i o czym wcześniej chciałem wspomnieć, dzieła sztuki, które są uznane za polskie straty wojenne, a więc obiekty utracone w wyniku II wojny światowej z terenów Polski po 1945 roku, odnajdywane są również w kraju. Wynika to z pewnych uwarunkowań historycznych, ponieważ bardzo często polscy obywatele starali się chronić dzieła sztuki przed ich dalszą grabieżą czy też zniszczeniem, a po upływie wielu, w tym przypadku kilkudziesięciu lat, te historie rodzinne gdzieś się zacierają, obiekty pojawiały się na rynku, na aukcjach i naszym zadaniem jest tutaj właśnie bycie czujnym i wytropienie takich dzieł sztuki. W tym przypadku właśnie tak było z pastelem Leona Wyłczykowskiego. A jeśli chodzi o takie dzieła sztuki, które trafiają się zupełnie gdzieś poza granicami państwa polskiego, gdzieś w prywatnej kolekcji, to co wtedy? Już tłumaczę. Obecnie prowadzimy ponad 80 postępowań restytucyjnych w 11 krajach na świecie. Nie skłamię, jeśli powiem, że dzieła sztuki, które są polskimi stratami wojennymi, udaje nam się odnajdywać na całym świecie. Część spraw prowadzonych jest na terenie Europy, na terenie Stanów Zjednoczonych, ale niektóre ze spraw prowadzone są chociażby w tak egzotycznych krajach jak Tadżykistan czy Turkmenistan. Także tylko to się to potwierdza, że musimy być czujni i pilnować tak naprawdę każdego zakątka świata pod kątem właśnie poszukiwania polskich strat wojennych. Przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa na podstawie prawa międzynarodowego, czyli pewne regulacje prawne pozwalają nam na roszczenia i na odzyskiwanie obiektów, które są polskimi stratami wojennymi. Oczywiście po naszej stronie leży potwierdzenie tożsamości danego dzieła sztuki. I to jest, myślę, że ta najciekawsza praca, o której możemy tutaj mówić, ponieważ staramy się weryfikować archiwalia, dokumentację czy też ikonografię, która ma kilkadziesiąt lat. Niektórzy porównują to trochę do archiwum X. My jednak chcemy tutaj zaznaczyć, że to archiwum działa kilkadziesiąt lat wstecz. Często pracujemy na dokumentach, które powstały nawet w XIX wieku. Czyli naszym zadaniem jest potwierdzenie proweniencji, a więc historii danego dzieła sztuki i udowodnienie stronie przeciwnej, czyli obecnemu posiadaczowi tego dzieła sztuki, że jest on polską własnością i został utracony w wyniku II wojny światowej. Z ciekawych elementów takiej pracy warto wspomnieć chociażby o oględzinach, które są przeprowadzane bardzo często przez konserwatorów dzieł sztuki na naszą prośbę. Wtedy też skupiamy się na bardzo drobnych szczegółach, na przykład obrazów, i staramy się znaleźć takie elementy, które potwierdzą, że dane dzieło sztuki jest polską stratą wojenną. Na przykład mogę tutaj podać chociażby nasze ostatnie działania na terenie jednego z krajów europejskich, gdzie odnalezione podczas oględzin szczegóły takie jak błędy malarskie wręcz. Za duża wartość, że tak powiem, pewnego pigmentu w farbie jest na tyle charakterystyczna, że udało nam się dzięki temu właśnie potwierdzić tożsamość dzieła sztuki. Czy ewentualne skazy obrazów albo prace konserwatorskie, które były później prowadzone, pozwalają nam na właśnie znalezienie takich małych detali, które potwierdzają tą tożsamość. Czyli jest to bardzo misterna praca, ale też wymaga naprawdę fachowej znajomości i historii sztuki, ale też przeróżnych rzeczy związanych z badaniami. Chemia, fizyka tu się kłania. Jakie specjalizacje mają ludzie, którzy pracują z państwem nad tym, by odzyskiwać właśnie te dobra polskiej kultury? Staramy się, aby pracownicy wydziału byli bardzo zróżnicowani naukowo, żeby wywodzili się z różnych kręgów naukowych. Tym samym pozwala nam to na zapewnienie głębokiej wiedzy i współpracy właśnie tych osób w różnych dziedzinach. Oczywiście staramy się współpracować z muzealnikami, z historykami sztuki, z konserwatorami, które wspierają nas właśnie w takich oględzinach, czy też po prostu z ekspertami, którzy zajmują się i interesują się przede wszystkim dziełami sztuki. Także ten zasób wiedzy staramy się wykorzystywać jak największy, aby się nie ograniczać, ponieważ, i co często podkreślamy, odnalezienie dzieła sztuki, czy to w kraju, czy za granicą, jest dopiero początkiem naszego działania. Niejednokrotnie procesy restytucyjne trwają wiele miesięcy, a wynika to z faktu, że musimy przedstawić pełną dokumentację potwierdzającą właśnie tożsamość i proweniencję dzieła sztuki. A czasami jest to bardzo skrupulatne i wymagające czasu praca. Czyli jedni podróżują i szukają, drudzy zajmują się aspektami prawnymi, a trzeci siedzą w laboratorium i tam gdzieś pod mikroskopem czy pod lupą sprawdzają przeróżne elementy danego dzieła, bądź tego, co powinno się później sprawdzić w danym dziele, jak ono już trafi w państwa ręce. Czy przypomina pan sobie któreś z tych dzieł odzyskanych, które było najtrudniejsze albo najciekawsze z pana punktu widzenia do odzyskania? Powiem tak, staramy się nie szufladkować dzieł sztuki, tak samo nie szufladkujemy dzieł sztuki pod kątem ich wartości. Staramy się na równi traktować wszystkie obiekty, które zarejestrowane są w bazie stradowiennych, a rekordów zarejestrowanych w bazie jest ponad 64 tysiące. Jednak niektóre sprawy oczywiście są ciekawsze, inne mniej. Można na przykład tutaj podać chociażby sprawę akwareli Stanisława Masowskiego-Gryka, obiektu, który właśnie udało nam się znaleźć w 2020 roku na krajowym rynku dzieł sztuki. Obiekt, który należał do zbiorów warszawskiej Zachęty, w trakcie II wojny światowej został zagrabiony przez wojska niemieckie, wywieziony na Dolny Śląsk. Z tego Dolnego Śląska udało się go odzyskać skutecznie i powrócił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, aby w 1946 roku ponownie zaginąć, ponieważ został ten obiekt wypożyczony pewnej instytucji, a sam ten został skradziony. Czyli obiekt, który był polską stratą wojenną, następnie został skradziony, został przez nas skutecznie znaleziony. Materiały, które w sprawie udało nam się pozyskać, przekonały posiadacza do dobrowolnego zwrotu takiego dzieła sztuki. Musimy pamiętać, że nie zawsze spotykamy się z dobrą wolą strony przeciwnej w zakresie oddawania takiej dzieł sztuki. Wtedy zmuszeni też jesteśmy używać pewnych narzędzi, nazwijmy je może siłowymi, ponieważ staramy się współpracować z krajowymi, ale także zagranicznymi organami ścigania. W kraju oczywiście mówimy o policji i prokuraturze, która wspiera nasze działania w zakresie odnajdywania, zabezpieczania i odzyskiwania dzieł sztuki. Natomiast za granicą są to takie służby, jak chociażby Federalne Biuro Śledcze czy Amerykańska Agencja Śledcza Homeland Security Investigations. Bez współpracy z tymi różnymi organami udaje nam się właśnie odzyskiwać kolejne straty wojenne. Czyli do tego dochodzi jeszcze znajomość języków, bo przecież jakoś państwo musicie się porozumiewać. To bardzo ciekawa praca, 64 tysiące odzyskanych dzieł, a to przecież jest Zarejestrowanych w takim razie bazie. I tych szukacie państwo. Czyli jeszcze jest wiele do znalezienia, czyli są jednak takie lądy, które pozostają do odkrycia i to myślę możemy zakwalifikować te dzieła jako takie białe plamy na sztuce. Bardzo dziękuję. Dziękuję tak? bardzo za rozmowę, panie redaktor. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Tomasz Śliwiński z Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultur. To sit and watch you go, falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life. Trójka. Program trzeci. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen. W myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów, tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Do domu dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. A w Trójce przed południem naszym gościem jest pani Zuzanna Potocka-Szawerdo, kuratorka wystawy Caravaggio i Mistrzowie, arcydzieła z kolekcji Roberta Longiego i jednocześnie kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Od dziś kolejne dzieło Caravaggio jest eksponowane w ramach tej wystawy, Narcyz przy źródle. Pani Zuzanno, to kilka słów o historii tego obrazu. To jest jedno z nielicznych o tematyce mitologicznej w twórczości Caravaggio. Tak, zupełnie tak naprawdę przypadkiem złożyło się tak, że naraz w zamku gościmy dwa obrazy Caravaggio, bo oprócz tego pokazywanego w ramach pokazu kolekcji Roberta Longiego przedstawiamy też obraz z Palazzo Barberini, który uzyskaliśmy na zasadzie pewnej wymiany międzymuzealnej. I to, że te oba obrazy są naraz, to trochę kwestia przypadku i zbiegu okoliczności. Więc trzeba pamiętać o tym, że to są dwa osobne pokazy, na które jest jeden bilet i można je oglądać jeden po drugim, więc stanowią jakby pewne przedłużenie siebie nawzajem. Narcyz jest faktycznie niesamowicie interesującym obrazem, jak zresztą mówią sami pracownicy Palazzo Barberini. Jest to jeden z obrazów w Caravaggio, który jest najchętniej wypożyczany przez muzea na całym świecie. Ponieważ Caravaggio rzadko malował obrazy inspirowane mitologią. Tak naprawdę możemy wskazać dwa takie obrazy. Narcyz przy źródle to pewna recepcja owidiuszowskich metamorfoz i mitu o narcyzie, który był wtedy niezwykle popularny. Jeszcze dodatkowo został rozpowszechniony przez Dante Alighieriego, który umieścił tą postać w piekle. Caravaggio w taki niezwykle oszczędny sposób ukazuje samą kwintesencję tego mitu, ukazując młodzieńca pochylającego się nad taplą wody, w której widać jego odbicie. Pozbawiając jakby kompletnie kontekstu krajobrazu czy przestrzeni, którą zazwyczaj kojarzymy z tym mitem i skupiając się na tej miłości do swojego własnego wizerunku. Istocie tak naprawdę całej historii o narcyzie, ale też ten mit i ten obraz jest, wydaje mi się, bardzo bliski współczesności i temu, jakie my mamy podejście do obrazu, do odbicia własnego, do tego, jak postrzegają nas inni i patrząc, jak często robimy sobie tak zwane selfie, należałoby się zastanowić nad tym, co ten mitologiczny narcyz potrafi robić z naszym życiem. Może dlatego jest tak często wypożyczany ten obraz. Jak to jest pani zdaniem? Z całą pewnością to jest pewne przesłanie, które jest naprawdę uniwersalne. Zresztą Caravaggio lubował się w takich uniwersalnych tekstach. Natomiast z całą pewnością też to po prostu jest obraz niezwykle poruszający i interesujący, więc to zainteresowanie wynika z takiej jego piękna i niezwykłej kompozycji, bo to nie jest kompozycja, którą często można oglądać właśnie w takiej formie, jak zrobił to Caravaggio. Oszczędność kolorów z racji oczywistej, że to Caravaggio, to też specyfika światła, też pewne zrównoważenie w tej tonacji i jakiś rodzaj niewinności tego człowieka, który przegląda się w odbiciu swoim tak naprawdę, czyli w tafli wody, gdzie widzi niby siebie. Jest w tym coś wzruszającego w tym obrazie. Tak, z całą pewnością jest poruszający. Zresztą, kiedy stajemy przed nim, wydaje nam się, że patrzymy na obraz zupełnie statyczny, jakby utrwalony w bezruchu. Natomiast chłopiec jest tak naprawdę ukazany w momencie, kiedy sięga ręką do tafli wody, by ją zburzyć, ten swój wizerunek przypadkowo. Jest tak bardzo zapatrzony w siebie, co zresztą w micie jest podkreślone, że tak bardzo zapatrzony w siebie, że w końcu tej miłości do samego siebie umiera, nie mogąc oderwać oczu od swojego odbicia, więc to jest naprawdę bardzo poruszający obraz. I tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żeby trochę to odnieść do tego, w jakich czasach żyjemy i w czasach obrazów, którymi sami siebie definiujemy. Caravaggio i inni mistrzowie, arcydzieła z kolekcji Roberta Longiego. To jest, tak jak pani wspomniała, jeden z dwóch obrazów Caravaggio, które można zobaczyć. Jakie jeszcze inne dzieła możemy zobaczyć w ramach tej wystawy? Roberto Longhi jako jeden z najbardziej istotnych badaczy nurtu zwanego caravaggianizmem zgromadził kolekcję pięknych dzieł tego nurtu i mam okazję gościć ponad 40 obiektów artystów zarówno włoskich, jak i pochodzących z Hiszpanii, jak Giuseppe de Ribera, czy z Włoch, jak Valentin de Boulogne. I to są dzieła najwyższej klasy, pokazujące, jak niezwykłe oddziaływanie miała twórczość Caravaggia i jak naprawdę przez kolejne dziesięciolecia artyści inspirowali się jego twórczością i jego dorobkiem, adaptując na swoje treści, swoje obrazy. Jak światłość wydobyć z ciemności trochę, to o tym jest ta historia chyba. Trochę tak, ale też należy pamiętać o tym, że Caravaggio wprowadził z powrotem do malarstwa naturalizm. On nie bał się pokazać ludzi takimi, jakimi byli, z brudnymi stopami czy z zniszczonymi twarzami. I to też jest widoczne u innych malarzy, to takie obserwowanie człowieka świeżym spojrzeniem, bez idealizowania tych postaci. Też życiorys Caravaggia dużo wskazuje na to, jak sam przeżywał życie bardzo intensywnie i dosyć brutalnie i też w końcu umarł dosyć wcześnie. Myślę, że pod tym kątem też warto sprawdzić jego historię, bo jest fascynująca. Pozostaje nam zaprosić na wystawę, zaprosić do Zamku Królewskiego w Warszawie i tam jest okazja, żeby po prostu z bliska zobaczyć to, co widział kiedyś po prostu Caravaggio, kiedy tworzył, malował i potem namalował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Zuzanna Potocka-Szewerdo, kuratorka wystawy Caravaggio i inni mistrzowie arcydzieła z kolekcji Roberta Longiego i kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. You're unbelievable. You're unbelievable. Trójka. Program trzeci. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sugar. like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. W imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy. Znamy dobrze te słowa wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego przed złożeniem na Wawelu prochów Juliusza Słowackiego. Cyprian Norwid nie doczekał podobnej chwalby, a to on po kądzieli był dalekim potomkiem króla Jana III Sobieskiego. Józef Franciszek Fert na kartach książki Życie Cypriana Norwida przypomina, że wspólnym przodkiem wygasłej linii królewskiej Sobieskich Herbu Janina i Cypriana Norwida Herbu Topór był zmarły w 1557 roku Sebastian Sobieski. Jego syn Stanisław dał początek linii rodowej Cypriana Norwida, zaś brat Stanisława, Jan, dał początek linii królewskiej. Babka poety, Anna z Sobieskich, primo voto z Dzieborowska, secundo voto Dybowska, należała do 10. pokolenia wspólnych przodków króla i poety. Ale niemały wpływ na młodego Norwida, na jego wychowanie, miała prababka, Wiktoria Hilaria z Bujnów Sobieska, zmarła w 1830 roku, gdy przyszły poeta miał 9 lat. To ona, zgodnie ze starym matriarchalnym polskim zwyczajem, uczyła Cypriana i wiary, i polskości. To korzenie. A rodzinno-towarzyski świat z czasów dzieciństwa Norwida to mazowieckie ziemiaństwo i warszawskie środowisko domów i salonów artystycznych i literackich. Poeta już jako dojrzały człowiek nie stracił sprzed oczu spraw wiary. Nie bez przesady można go nazwać papistą, choć nie był wobec kościoła bezkrytyczny. A jego polskość? Znamy go z wielu gorących i gorzkich słów o ojczyźnie i rodakach, których nie wybaczylibyśmy pewnie naszym współczesnym. Była to polskość głęboko przeniknięta chrześcijańskim uniwersalizmem, którą sam Norwid tak opisywał. Niechże nie uczą mnie, gdzie moja ojczyzna, bo pola, sioła, okopy i krew, i ciało, i ta jego blizna to ślad lub stopy, korzenie i droga. Trójkowy felieton literacki.